Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg har en følelse af, at Radio 24/7 forsvinder. Og der er det min opfattelse, jeg tror, at Radio 24/7 er en pioner. Det er en foregangsmand. Den har absolut haft sin værdi og sit formål, men er blevet taklet lidt af nogle tunge politikere og andet, som ikke helt kunne se de rigtige aspekter i det her. Og måske er det, måske ligesom jeg sagde til dig, nogle gange sådan, at så skal vi bare give slip på det gamle, og så komme videre til noget nyt. Det var også hele grundlaget 24/7 startede på. Så jeg tror, jeg vil sige til redaktøren, vær modig. Slå det ned, og så komme i gang på et andet koncept. Tænk nyt ind i boksen i forhold til, så man kan ligesom starte op på en frisk. Så du oplever ikke, at de vinder den DAB-sendetilladelse, som der er i udbuddet nu her, som bliver afgjort? Det kunne godt ligge lidt i kortene, som min fornemmelse er, at det desværre ikke. Jeg tror, der er så politisk modstand. Der er nogen, der er blevet fornærmet, simpelthen. Og prøv at forklare, hvordan du... Og det er en politiker. Jeg kan mærke, det er en politiker. Det er politisk nogen, der sidder med noget magt omkring radio, sendetilladelser og alt det, der føler sig fornærmet over de metoder, der foregår, og det vil de simpelthen ikke lægge navn til længere. Så kan man jo begynde at vælge ud, hvem det kunne være. Jeg kender dem jo ikke alle sammen på navnet nu. Er det nogen input, du sådan får udefra? Ja, eller ja, det er en direkte fornemmelse, når du spørger, fordi du repræsenterer jo ligesom den energi, kan man godt sige. Så det er der, jeg har den. Jeg går på Amagerbrogade i København. Solen skinner. Vi er i midten af oktober måned 2019, og det ser jeg, fordi at det er lidt af en skæbnestund for Radio 24/7. Det er sådan, at vi i udgangen af oktober måned stopper med at sende på FM. Der er den mulighed, at 24/7 fortsætter i en version som en DAB-kanal. Men uanset hvad der sker, så lukker Radio 24/7 dokumentar som fast ugentligt program. Og det, at dokumentaren lukker, det betyder desværre også, at min stilling ikke længere eksisterer. Så hele den situation, den gør mig selvfølgelig ret så nysgerrig på dels min egen fremtid, men også radioens. Og derfor står jeg ved den her opgang på Amagerbrogade. For op på anden sal, der både bor og arbejder Christian Sejer, og han er håndlæser. Velkommen. Ja. 24/7 dokumentar præsenterer Håndlæseren. En dokumentar om healer og håndlæser Christian Sejer. Af Morten Narvidsen. Goddag og velkommen. Hej Christian. Hvad er indenfor? Jeg kommer til en sekund. Jeg vil bare lige beskrive, hvor det er, vi er. Altså lige nu sidder vi ved et... det ligner et tik lille sidebord, hvor der står en lampe og lyser ned på bordet. Der ligger et forstørrelsesglas, som du sagde lige før. Og vi sidder i en virkelig, virkelig fin stue med stuk rundt langs kanten i loftet og en lysekrone i midten af det hele. Og så står der jo, Christian, og det kan det være, at du kan sætte et bord på det. Der er jo et væld af Buddha-figurer og... krystaller og kan du sige lidt om, hvad, bare lige sådan... Altså, jeg kan sige meget kort, jeg har et kæmpe gigantisk bibliotek, det kan man roligt sige. Jeg har udsat mig selv for at læse bøger lige siden jeg var en lille dreng, og jeg elsker litteratur og bøger, men jeg er meget nørdet. Og igennem her har jeg så omkring medier, ånder, dæmoner, væsner, alt muligt forskelligt, man kan lære i den litteraturverden. Enagrammer, kabbalaen, vi har tarotten, der har selvfølgelig en stor, hvad kan man kalde det, libido eller kærlighed for alt, der sådan refererer til noget at gå ind i dybden og forstå, hvad er det egentlig, der bevæger os mennesker. Man kan sige, at en af de ting, min mor bør lede efter, og jeg også leder efter, det er Archimedespunktet. Det vil sige, at kunne kigge ind i hjernen og sjælen, uden at den skal lide overlast på nogen måde. Det kan man jo gøre helt harmløst med hænder. Jeg vil helst have, når du sidder, så ser vi på, at der kan være nogle svære tider. Ja, ja, det sker i alle menneskers liv. Men til gengæld, hvordan kommer vi så bedst muligt videre og kommer over dem? Og apropos svære situationer, Christian, så grunden til, at jeg sidder her, det er jo fordi, at 24-7 lukker. Jamen, formentlig. I hvert fald, de lukker i hvert fald på FM og... Skandale. Ja. Og fortsætter muligvis på DAB, men uanset om de fortsætter på DAB, så lukker 24-7 dokumentar, og dermed også mit job. Så jeg er jo super nysgerrig på, hvad fremtiden bringer. Det var derfor, jeg kom til at tænke på, jamen, så tager vi hen og besøger dig, og du er jo så indvilliget i, at jeg må prøve at læse dig bagefter. Ja, absolut. Ikke gennem hænderne, men gennem mikrofonen. Og der kan vi måske også komme lidt nærmere ind på måske nogle af de andre dele af din virksomhed, altså for eksempel det her med trance og medium. Det kan vi spændende at høre lidt om. Jeg vil sige, at hvis vi skal tale om mit omdrejningspunkt, fra jeg startede som lille dreng, så er medieskabet det første, jeg stifter bekendtskab med, det vil sige at kunne se afdøde, hvilket jo ikke er forbeholdt alle, men var nogle ret ubehagelige oplevelser. Men der har jeg en mor, der selv har arbejdet som medie hele sit liv. Så jeg heldigvis kunne tale med en i hele min opvækst. Og den mangel var nogle gange i familier, at der lige pludselig bliver et barn med nogle særligt sensitive evner og andet, og ikke ved, hvor de skal gå hen med det, og nærmest bliver skældt ud og bliver, ja, hvad kan man sige, forstummet i samfundet, fordi det er svært at være sammen med kammeraterne, når man har det på den måde. Jeg kan ikke sige, at jeg har haft det, der kaldes en ordinær opvækst, når man har det livssyn. Det giver altså nogle andre forandringer. Nu har vi taget plads i din sofa inde i din private stue, Christian. Og bare lige sådan for at tage det praktiske, som selvfølgelig er det kedelige, ja. Så kommer jeg ikke til at sige særlig meget. Altså jeg kommer til at spørge dig om nogle ting, men du vil opleve, at jeg, når jeg lytter til hvad du siger, ikke svarer, som man normalt vil gøre i en almindelig samtale, siger ja. Nej, man kommer ikke tilbage til. Fordi det er død irriterende, når man kommer hjem og skal klippe det. Ja, jeg er godt fundet. Og derudover, så vil du opleve, at jeg kommer til måske at være meget detaljeorienteret. Ja. Altså bede dig om at fortælle tingene på en bestemt måde, sådan så vi ligesom får fremkaldt nogle scener, som bliver synlige for lytterne. Fordi der er ikke noget værre end at komme hjem, og så har jeg et dårligt billede. Ja, ja. Man skal altså kunne ligesom genskabe det i sig selv og se det. Jeg er jo selv meget visuelt beskrivende, så det skulle gerne være sådan. Jamen, det er godt. Ja. Og så kan jeg måske lige bede dig om at sige dit navn og hvor gammel du er. Vi er hos Christian Sejer. Jeg er 57 år, født i 1962. Og vi er ude på Amager i en, hvad kan vi kalde det, ældre bolig lejlighed. Og mit barndomshjem var ved Søerne i København, ved Bartolinsgade. Min far byggede hele tiden huse om, det vil sige fra rimelig forfalden til fantastisk, og solgte det videre. Så vi har boet rigtig mange steder. Tror jeg engang talte, var det 11 eller 12 skoler i folkeskoleforløb, og det er jo mange. Egentlig så jeg det der med at gå i mange skoler og alt det, og min morfars livsførelse, som ret spændende og begivenhedsrig. Man, det har også en hård bagside. Det giver en rødløshed, som man skal lære at tøjle. Og det har taget mig nogle år. Det, jeg egentlig gør nu, er, at når du kommer ind her i rummet, det er, at jeg sætter mig og sådan set tager et aftryk af dine hænder. Og det gør, at jeg ruller noget farve på. Det har jeg nede i en tube. Det er vandbaseret, så selv hvis du har en hvid skjort, så kan du være ganske sikker på, at det kan skylles af med lethed. Og det her farvestof, det er altså ikke, det bruges i virkeligheden i gamle dage til linoleumstryk. Før i tiden var det med bly. Det må man ikke mere få EU-regler. Så det her, det er så fint der med mærker på og alt muligt. Der er en ting, jeg altid siger til klienterne, der kommer her. Jeg har godt nok sagt det til dig, men jeg regner ikke med, at det var et problem. Jeg tror, jeg glemte det faktisk, for at være ærlig. Creme ikke på hænderne på selve dagen, fordi creme, det kan modvirke dybden i furerne i huden, så man kan få et ordentligt pænt aftryk. Men ellers så maler jeg den her farve ud, og man skal faktisk ikke bruge ret meget. Teknisk set ser det møg let ud, når jeg gør det. Men de elever, jeg har, de synes ikke, det er særlig let. Man skal faktisk øve rigtig meget med det her. Altså bare lige for at få lytterne med, så... Så lidt på en valse nu, en rund valse, der er faktisk i samme bredde, som en almen håndflade vil være i bredden. Og den ruller jeg rundt med på noget papir. Jeg har sådan noget, hvad kan man kalde det, udrullningspapir, så farven bliver jævnt fordelt på valsen. Og det, der skal ske, er, når du har fået farvestof på hænderne, det er, at de bliver ført stille og roligt ned på papiret. Og vi tager det på to måder, så vi er helt sikre på, at det bliver snoreskarpt. Og så tegner jeg rundt om din hånd også for at få konjunkturen. Fordi konjunkturen skaber også en forståelse af, hvad det er for en type hænder, vi har med at gøre her. Så nu, hvis du ikke har fået det før, så kommer du lige pludselig til at se alle dine linjer i hænderne, mm-hmm. som du aldrig har set det før. Du skal bare slappe af i hænderne sådan her. Lad mig styre det, som det hedder. Nu tilsværter du min håndflader, Christian. Det gør jeg i den grad. Jeg er faktisk lidt griset her. Men jeg gør det jo ud for en meget bestemt måde af mængde af farve over det hele. Så vi som udgangspunkt får et vellykket aftryk som første gang. Sådan. Så prøver vi at se, om det går. Så fører jeg din hånd herned på papiret. Og så skulle det gerne komme noget rigtig fint ud af det. Det er i hvert fald vores udgangspunkt. Du kan nok sammenligne håndlæsningen lidt med at læse et landkort og finde rundt i det land. Så derfor må du godt løfte nu. Så kom der allerede meget fint aftryk af din samlede håndflade her. Er det begge hænder, vi kører med? Det er begge, vi arbejder med, og det bliver du hurtigt klog på, hvorfor vi gør. Fordi de betyder vidt forskellige ting. Og det vil være lidt ærgerligt at mange halvdelen af dig. Det er vi ikke så interesseret i. Vi var flyttet ned i Gundsemagle, Roskilde Vig. Og det var lidt moset område, så jeg synes, det var meget spændende at spuke. Det var en meget stor, gammel gård. Og jeg vidste, at der lå en historie om, at manden vist havde taget livet af sin familie. Det synes jeg jo så selv var meget dramatisk. Men det, der var grundlæggende, var, at min mor faktisk på et tidspunkt får et kæmpe klaver ind i den her gård. Og det er ret tidligt efter, vi flyttede ind. Jeg tror, det er noget arvegods, faktisk. Og det her arvegods begynder hun så at spille på. Og jeg har vel været 6,5, sådan der omkring. Og så ville jeg over sidde hos hende, mens hun spillede. Og jeg kan huske på vej derover, så tænker jeg, ej, det kan hun ikke være bekendt. Nu kan jeg jo ikke sidde der. Jeg vidste godt, min mor arbejdede med afdøde og medieskaber og alt det, og havde forstået lidt af det. Men så tænker jeg, hvorfor sidder der en dame ved siden af hende? Jeg kunne godt se hende sådan ryg og en meget opsat, stram frisyre med sådan en fin skinnende brosje inde i håret og alt det. Det kan stadig huske, som det er i dag. Det, jeg så også lægger mærke til, som jo lige så vel undrer mig, er, at på den nederste del der omkring hendes lændeparti og hofter og alt det, der kan jeg faktisk se klaveret igennem hende. Og så kan jeg mærke, da jeg står og betragter dem, jeg tænker, hvem er hun? Så vender hun hovedet sådan skråt og kigger tilbage på mig. Og så tænker jeg, hvem er hun? Hende har jeg ikke set før. Og så rejser hun sig fra klaverbænken og går over stille og roligt imod mig. Min mor virker helt upåvirket. Hun spiller bare videre. Jeg tror ikke, hun har set, jeg står der endnu. Og så kommer hun næsten hen og står lige foran mig, den her kvinde. Og så kan jeg se, at hele hendes nederste del, ben og underliv og det hele, det kan jeg ikke se. Og så har hun sådan en meget speciel brosje. Meget, meget, meget fin. Og det kan jeg huske, at jeg lægger mærke til, og så smiler hun til mig, og så går hun igennem mig. Og jeg kan mærke, at det føles helt vildt koldt. Jeg bliver meget forskrækket. Og så begynder jeg at græde lidt, og så vender min mor sig om og siger, hvad græder du over? Og imens kan jeg mærke, at damen er gået igennem mig, så vender hun sig sådan om, smilende til mig og går videre. Og så står jeg sådan helt rystende, og det jeg kan huske, min mor, hun rejser sig og... Så siger hun, jamen hvad er der? Og sådan noget, og siger, der sad altså en dame ved dig, og hun er lige gået. Og så begynder jeg at beskrive den her brosje og det, og så bliver min mor helt hvid i ansigtet. Så siger hun, ja, jeg synes også, der var en mærkelig energi, som hun kunne beskrive det. Og så siger hun, er du helt sikker på det? Så beskriver jeg igen den her brosje, og lidt måden, hun har fået sat håret op på, og sådan, hvad jeg kan med mit sprogbrug. Og jeg siger til hende samtidig, hun var så utrolig bleg i ansigtet. Så siger min mor, så skal du altså ind og se nogle gamle fotoalbum. Så åbner min mor et album her, for nu er hun jo blevet nysgerrig. Så viser hun mig en dame, og lige i det øjeblik, jeg ser den her dame, så får jeg simpelthen sådan en chok. For siger mor, det er den, det er hende. Så siger hun, det er tante et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad navn hun siger. Jeg kan bare huske, at jeg ser den her broche igen. Kigger på hendes hår, kigger på hendes ansigt. Og fuldstændig identisk. Og så siger hun, det er altså hende, der har haft kleveret. Og så griner hun til mig. Og så siger hun, nej, har hun været der? Så siger jeg, jamen mor, altså, jeg bliver jo forvirret, for jeg kan jo ikke forstå det her koncept om den her kulde der. Det beskriver jeg lidt for hende, og så begynder hun at være lidt lærermester for mig og fortælle mig, sådan kan de døde godt føles, og nogle mennesker, jeg tror ikke, hun siger desværre, men har en evne til at mærke og føle det her. Og hun kigger meget alvorligt på mig, og så siger hun, det skal vi jo prøve igen i morgen. Har du en bagkant, vi skal respektere? Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg skal helst være ude herfra senest to. Fordi så skal jeg køre Skældskør og hele nogle stulleriheste. Og for at prøve at få dem til at være gode igen. Okay. De er faktisk blevet opgivet af dyrlægerne. Så det er jo nogle dyre sager, der står der og vifter. Nu lige lykkes mig at få en stor dressurhest rask. Det spreder sig jo sådan noget, når det går godt. Så nu skal vi ned og prøve igen i en anden dressursted, hvor der igen er en hest, der desværre har en rigtig dårlig balance med sit forparti. Så må vi jo se, hvad det kan dreje sig om. Dyr og børn, de er de fedeste at hele, for de tager bare imod. De har ikke alle de der mærkværdige spørgsmål, som vi voksne kan finde på. Og der skal jeg jo måske også lige sige, Christian, at altså mine erfaringer med alternative ting som healing og, ja, og håndfladelæsning er jo temmelig begrænset for at sige ingen. Jeg går ind i det her med så åben pande og så åbne et sind, eller så åbent et sind som overhovedet muligt. Det er jo det nemmeste er at afvise de her ting, som man ikke forstår, eller som man ikke tror på. Men for mig, så kunne det lige så godt være som at læse i kaffegrums. Det eller, kunne det, ja. Altså, men det kan være, det er... Det tror jeg får fjernet lidt i dag. Det kan være, det ændrer sig i løbet af næste times tid. Det tænker jeg. Det tænker jeg ret meget endda. Det, jeg lige bruger et par minutter på, hvilket er rigtig godt, det er nu, det kan du ikke se, men det kører hurtigt ind i mit hoved, der med erfaringens lærdom og mange, mange årtier, så begynder jeg at lægge alle de her linjer sammen, og begynder at få et indtryk af, hvad jeg egentlig sidder og har med at gøre her. Og hvad du har med at gøre i dit liv lige nu også, det er jo så nok så interessant. Først så synes jeg, det er ufedt. Men så alligevel, så driver nysgerrigheden mig, jeg kan ikke lade være. Og min mor sætter sig nærmest på samme tidspunkt, spiller klaveret, og siger, nu kommer du bare gående ind igen. Og det, der faktisk sker med den her episode, er, at damen sidder der igen. Og jeg bliver lige så chokeret som første gang, fordi jeg er også bange samtidig. For jeg tænker, aha, det var ikke så rart med den der kulde. Jeg synes, det var meget ubehageligt. Det var ligesom det gav faktisk et bid i hjertet lige af sådan en frysende kulde, der passerede igennem mit legeme. Så jeg bliver modig og går stille og roligt hen mod hende. Hun rejser sig på fuldstændig samme måde igen, men her er jeg kommet halvvejs ind i dette rum, hvor hun sidder. Det er sådan en... Ja, selve hovedbygningen på den her gård er et stråtækt hus, meget aflangt, lavet fuldstændig i Morten Koch-stil, så stuerne er heller ikke ret høje, der er lavt fra loftet. Så man sidder i sådan lidt, man kan føle sådan lidt presset rum, men ret store. Så da hun går over mod mig igen, den her dame, så sker der det næste, jeg ikke havde regnet med. Lige pludselig kan jeg høre damen snakke. Jeg kan ikke se hendes mund bevæge sig eller noget, og jeg bliver jo senere klar over, i min voksne alder, eller i hvert fald da jeg bliver en ung mand, at hun lavede fuldstændig kommunikation uden ord. Det vil sige, hun sendte sine tanker til mig. Og de første tanker, jeg hører, er, så siger hun, unge mand, dejligt, du kan se os, men sådan vil det være hele dit liv. Tak for, du er her. Det kan jeg huske, hun er meget højtidlig. Hun siger sådan, tak for, du er her. Vi vil besøge dig. Jeg kan bare huske, hun siger det, at vi vil besøge dig. Og så går hun igen igennem mig, og så siger hun, i det hun går igennem mig, så siger hun, og du skal have tak for det arbejde, du kommer til at lave. Og det kan jeg bare huske, det er den sidste sætning, hun forlader med, og siger, og så sådan nærmest indforstået, vi ses. Det skal så dog siges, jeg så hende aldrig igen. Jeg har aldrig set hende siden. Så for mig at se i den voksne verden i dag, var hun bare en budbringer, der skulle fortælle den unge mand, at der er vist et eller andet mærkværdigt at byde på her. Min morbror hører om det, som er jo håndlæseren, psykologen og det hele. Og han siger, åh nej, nu en til i familien. Min mor var det, vi kalder et følende medie. Hun kunne mærke afdøde. Hun beslutter så noget meget irrationelt. Det er som om, hun vil sætte et punktum for mig, for hun kan se, hvor ekstremt bange jeg blev over den her episode. Det, der sker faktisk, er, at min mor beslutter med min far. Hun siger til min far til næste dag, det siger jeg med det samme. Det går på Sankt Hansbålet. Så klaveret blev kørt ud af stuen og skulle brændes. Og det kan jeg stadig huske. Jeg tænkte, hvorfor det? Men hun havde altså besluttet, hun skulle beskytte sit barn. Skulle ikke have sådan nogle oplevelser. Han skulle bare være en dreng, selvfølgelig. Men det desværre, det blev ikke sådan, som hun troede. Skal vi gå i gang med det? Fordi så sætter jeg også bare den her på. Lad os komme i gang. Endelig. Nu tænder jeg også lige min mikrofon, for at have et backup, hvis der skulle ske noget, hvad end det kunne være. Hvad var du egentlig hed? Det var Søren, ikke? Jeg hedder Morten. Nå, Morten, okay. Mm. Jeg kan bare se, det går allerede galt der. Morten, velkommen til hos Christian Sejer. Nu siger jeg, ligesom jeg siger hos alle andre, jeg er ikke sandheden, og jeg er ikke Gud. Derfor skal du bruge din sunde fornuft også, når du har fået den her analyse. Men først og fremmest tage udgangspunkt i, at det, jeg kunne måske bringe frem, kunne blive en hel masse fine stikord til dig. Nogle enkle sætninger. Men det, der rammer dig, når du går herfra, det er nok det, der er det vigtigste. Det er det, der lige er din dagsorden. Hvad end det ender med at blive nu, når vi er færdige. Så det, vi starter med, det er faktisk at kigge på fingrene først og fremmest. Og når vi skal sidde og kigge på de her fingre, så har jeg kigget lidt på selve dine mønstre i fingrene. Og dem har du selvfølgelig af gode grunde ikke så meget forstand på som mig. Men nu sidder jeg lidt og skriver nogle små kommentarer her. Og grunden til, at jeg vil have set de her mønstre, det er simpelthen for, at jeg ved, hvordan du arbejder med både følesiden og den mentale side, og hvordan du balancerer de to energier mellem hinanden. Det kan man faktisk se igennem de her mønstre. Og det skal man altså have trænet lidt på. Lad os bare sige det sådan. Og der har du sørme igen der. Pegefingeren skriver Jupiter ved. Pegefingeren er egoets finger. Og egoet, det er jeget. Og du kender det for børn, når de peger noget og vil have deres vilje. Der gik kun en måned efter, at de havde brændt det her klaveret, så sidder jeg og leger på sådan en... Jamen, gården var indrettet sådan, at den fabriksdel, der var lavet til gården, den var jo af nyere stand. Men der havde man bygget i sådan en mellemzone et aflangt, fint kontorarvområde, hvor man gik op ad sådan nogle små, fine trapper fra hovedhuset op i det her kontoragtige, og så kunne man gå ned i fabrikken på den anden side. Og så kan jeg huske en dag, jeg sidder helt alene, lige på afsatsen op ved kontoret, og kigger sådan ned ad trappen. Og mens jeg leger med alt det her, så lige pludselig, så hører jeg en pigestemme, der siger til mig, hvorfor leger du ikke med os? Altså sådan helt indigneret. Så kigger jeg, hvor kommer den stemme fra? Og så tænker jeg, hvad var nu det, jeg hørte? Altså jeg var godt klar over, at det nok ikke var min søster, der kaldte i hvert fald, for det lignede ikke hendes stemme. Det var meget skarp, den her stemme. Og så kigger jeg så ned ad trappen, og så kan jeg se en lille pige stå dernede. Så tænker jeg, nej. Og så kunne jeg se igen, at hendes sko og det der forneden, det fadede ret hurtigt ud og blev gennemsigtigt, som om, at det var ikke vigtigt for mig. Men jeg så en af de fineste, lidt røde frakke, og sådan noget plys og sløjfer og alt, og hun var fin i håret og alt det. Og så kigger hun sådan kærligt op på mig, som om, jeg vil da også sidde med og lege. Og så siger jeg mit vanvid til mig selv, så siger jeg, jamen du kan jo bare sætte dig op ved siden af. Det var så lidt over min egen vurdering her, fordi så går hun jo op mod mig, sætter sig forsigtigt ved siden af mig, og så mærker jeg bare kulden hele tiden rundt om mig. Det er ligesom, den omgiver mig. Og så siger hun, jeg håber ikke, du fryser, for vi skal lege nu. Med den lille kommentar, så kommer vi til midterfingeren, og den kalder vi jo fuck up-fingeren også. Og midterfingeren, det er retfærdighedens finger også. Det er takt- og tonefingeren. Det er, hvad man må, bør og skal. Ret og uret, etik, normer og regler. Du har en ret ligeudrettet. Vi kan jo bare kigge på den ene og se på den flot og lige her. Så vi ved, at du kan faktisk godt tåle at blive prylet lidt, sådan helt på det psykiske niveau. Og så kan du alligevel vende dig sejt og stedig med dine tommefinger om og sige, ja, det er fint, at du udsætter mig for det nu, men den skal jeg nok lige for ordnet på sigt her. Du kan selv se den hos mig også. Jeg kender den tydeligt, den effekt. Men da du er lidt af en, der kan tåle noget modstand, og samtidig stikker snuden rigtig langt frem med midterfingeren her, så kan jeg jo bare sige til dig, at du er et meget retfærdighedssøgende menneske, og meget balancesøgende. Så noget af det, der kan berøre dig meget i et opsigelsestidspunkt, for eksempel, det kan være, om det er foregået retfærdigt eller uretfærdigt. Og med så flot en midterfinger, så ved jeg, at du har været inde og belyse alle områder for længe siden. Er det her i orden? Er det noget, nogen kunne gøre noget som helst ved? Eller må du bare acceptere det? Man kan sige, at folk, der har en meget stor retfærdighedsopfattelse, skal lære nogle gange at sige, at ikke for enhver pris. Giv nu slip. Det er okay. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er min egen fantasi lige på det her tidspunkt, eller bliver det reelt egentlig sagt til mig? For jeg kan ikke se hendes mund bevæge sig. Jeg kan bare høre hendes tanker ind i mit hoved. Og jeg tænker jo tilbage det samme, og så siger hun, nej, vi er her. Så bliver jeg endnu mere forskrækket, fordi jeg siger, vi. Jeg kan ikke se andre, jeg kan kun se hende. Så tænker jeg, nå, men altså, nu bevarer jeg lige fatningen. Så stille og roligt løfter jeg et stykke legetøj og sidder og kigger på det. Og så til sidst, så tænker jeg, ej, det er for ufedt. Så jeg styrter ned ad trappen, råber på min søster, Charlotte. Og hun er selvfølgelig ikke i nærheden, når hun skal være det. Og så sniger jeg mig som kommandosoldat tilbage til den her trap, for jeg er jo ret sikker på, at hun sidder der endnu. Skuffen er hun væk. Lillefingeren skal vi ikke glemme. Fordi det er en intime dagbog. Det er de mest private følelser. Jeg tror ikke, vi to kan diskutere dit første led med neglen på. Det er det absolut længste. Ved du, hvad det står for? Det står for humanisme og kommunikation. Så når jeg skal tale om, hvad du var god til i skolen, så vil jeg helt klart være klar over, at du har været humanistisk interesseret, du har været kommunikativt interesseret, sprogligt interesseret, du er det hele taget gået ind i folkeslag, kultur og det hele. Det tror jeg ikke har været særlig svært i din skolegang for dig. Kigger jeg på, hvordan du klarer fornuftområdet, det hedder også snuhed, det kan jeg godt lide at skrive, fordi det er også handelsmandens lillefinger. Det vil sige, at man skal jo være snu for at lave en god forretning. Og der har du faktisk et ganske pænt, velfungerende led. Så hvis man sidder og tror, at denne her journalist ikke kan regne det ud, så kan det faktisk godt. Det fungerer udmærket. Så havde vi ude på gårdens side mod en kæmpe, kæmpe frugthave og have med det gigantisk stort træ. Der går sådan en svalekælder ned, hvor de gemte æbler, pærer i kasser og sådan noget. Og så går jeg ned i den her kælder en dag, og der er min søster også med. Og så siger jeg til min søster, der er altså noget galt, det virker som om vi er flere herinde. Åh, hold mund, siger hun bare det. Det virker ikke som om hun lige registrerer det. Så jeg går lidt op og ned af den her kælder og tænker, der er et eller andet galt her. Hvem er det, der snakker til mig? Så kan jeg høre, at det kommer over fra det store træ midt i haven. Så kan jeg høre, at det står ved siden af mig. Og så siger de, jamen vi er bare alle børnene, der godt vil lege. Og så kigger jeg mig lidt rundt, og så lige pludselig kan jeg se dem. Jeg tænker, nej! Og så kan jeg se hende pigen for tidligere, og så kan jeg simpelthen se de her forskellige figurer. Og så siger de en sætning, der i en del år gjorde mig rimelig forskrækket. Så siger de, jamen det er jo bare fordi, at vi skal bruge dig til at lege. Nej! Siger de meget alvorligt til mig. Og hende den ene pige, hun kigger sådan meget skuffet på mig, inden jeg har set, og ryster sådan på hovedet. Og så forsvinder de. Og vi bliver mere og mere klar over det sted, hvor jeg vokser op, især dernede i Gundsømagle, at der faktisk foregår forskellige ting af det, vi kan kalde åndelig aktivitet. Prøv du at lægge din lillefinger ned på bordpladen, ligesom mig. Bare den ene, det er rigeligt, for jeg kan godt se, at du har det i begge. Kan du se, at min lillefinger er usandsynlig lige? For ja. Det kan jeg godt prale af, det er den. Kan du se, at din slår et ordentligt buk, sådan en drej, mm-hmm. og den bukker sådan lidt opad for knudret? Og det tror jeg faktisk også, den gør i den anden. Hvis nok du... lidt mindre. Det er faktisk, fordi jeg har skadet den her hånd. Ja, det tænkte jeg nemlig nok, jeg lige skulle have belyst. Men der er igen sådan lidt drejning i det, kan du se. Mm. Men dog en afstand hernede imellem. Mm. Så derfor kan vi sige, at din er ganske almindelig i sin længde, men den er ikke lige udrettet pæn lige, som den er. Den er lidt krum, og den er lidt knoglet, kan vi se i det. Man siger, jo mere en lillefinger krummer ind mod ringfingeren, jo mere lider vi af selvbedragets finger. Nu er det ikke dig i betragtning. Du har det, vi kalder en almindelig lille krumning på. Tro mig, når det drejer sådan her ind, og det klister sig ind over ringfingeren, så har du det, der kaldes en meget skæv lillefinger. Og så kommer vi faktisk til, og så skrider jo lidt årene frem. Min mor og far skal flytte, og de flytter til Sneser. Sneser er mark nede ved en stor tvedemosegård, hedder det Champignongård. Den er meget kendt i øvrigt inden for industrien. Og lige den tid der, der holdte min mor og far også en masse fantastiske familiefester. Og det, der faktisk sker, er, at så vidste jeg jo godt, at min morbror var læst til psykolog og det. Jeg var meget fascineret af ham. Han havde sådan lidt en Johannes Møllehave-stemme, fortalte sådan på den samme rolige, dejlige måde. Så vi unger, vi sad jo altid måbende. Og så elsker han at fortælle gyserhistorier og sådan noget, så vi jo dør af skræk. Men denne her gang havde han besluttet, at vi skulle opleve lidt andet, også unger. Så han begyndte at kigge i vores hænder. Og ungerne fik lidt, hvad kan man sige, desinger, lidt udsagn, et eller andet, hvad han lige oplevede. Nå, du har den type hænder, og du som ung mand, du skal nok interessere dig for det og det, og for sådan sagt mellem linjerne, der er vist noget andet på spil end lige bare en helt almindelig ung fyr her. Jeg skal vist hjælpe dig lidt undervejs. Og det er det, han kommer til at sige, jeg skal hjælpe dig undervejs. Ja, siger jeg til ham, jeg tror det er kun et par dage efter, så siger, ringer jeg til ham og siger, jeg skal lære at læse hænder. Siger han, unge mand, er du nu lige helt sikker på det? Men det endte jo med, at jeg lånte en bog. Jeg læste om hænder. Og i en alder af 11, så begynder jeg på aftenskole sammen med ham og hans undervisning. Og jeg fulgte som en ørn. Ja, se, det jeg sidder og kigger på, som er lidt vullabyg for dig, det er, at jeg ser på en linje, der danner sådan en ø-form. Og det er en meget tidlig start, det vil sige, det er omkring fra du er 12-17 år cirka der på linjen. Det er dit skoleliv, og der ser jeg omkring, det er lidt problematiseret følelsesmæssigt, så der kunne være en stor mistanke om, at du har haft nogle kampe på det tidspunkt, som ikke var så fede for at komme med ind og blive social nok og få tingene til at fungere og det. Ikke fordi jeg tror, du ikke har klaret det eller noget, men det har været en af de lidt mere barske perioder, som jeg ser på det. Det kan du jo tænke lidt over. For jeg er 12-17 i folkeskoletiden. Ja, det er faktisk det. Og, hvordan kan du se det? Prøv lige at forklare det. Det kan jeg, fordi jeg ved, hvordan man måler linjen i tid. Simpelthen. Rent lineært derinde af. Det er en af måleformerne. Og så kan jeg se, at du har en rund ø her. En ø betyder problematiseret tidspunkt i ens liv, men det løser sig fint efterfølgende. Så egentlig kan jeg være lidt flabet og sige, at du rent følelsesmæssig, uddannelsesmæssig forstand, altså de præstationer, du skal lave, de er måske nogle gange lidt over dit eget mål. Det er lidt ufedt. Det er lidt hårdt, men du kommer igennem det. Altså, nu ved jeg ikke, Christian, om du er optaget af det, fordi nu sidder jeg jo bare og tager imod. Det kan jo være, der er nogle lyttere netop for at finde ud af, hvor meget du rammer plet er interesseret i, og vide, om jeg kan genkende det billede, du tegner. Ja, absolut. Men jeg kan da godt afsløre, at lige i forhold til skolelivet og 12-17 års perioden, at det er da ikke helt ved siden af. Nej. Men så begynder min skepsis jo at sige, at de fleste måske har haft en besværlig skoletid fra de 12-17. Men når du har den markeret sådan med sådan en ø, så betyder den har været lidt mere hård, end den ville have været for en given anden dreng på samme niveau af det hele. Jeg læser min første sådan vigtige dame, det er en eller anden, min mor kender, en moden dame, læser jeg omkring, jeg tror, 13-14 år. Og jeg kan huske noget af det første, jeg siger, jeg ved det jo godt i dag, at det var ikke meget håndlæsning. Lad os bare sige det. Det var mine begyndende evner for at kunne se andre mennesker spirituelt, altså synsk set. Så det, jeg bare sådan set oplever rundt om hende og overbeviser mig selv om, at det er det, jeg ser i ånden, det er, at hendes mand er utro. Og jeg ved faktisk ikke, hvad ordet utro betyder på det tidspunkt. Men jeg kan så oversætte for hende med, at han har en anden kvinde også. Det kunne jeg godt sige, det kunne jeg godt forstå. Og så kigger hun meget, jeg kan huske stadig hendes alvorlige øjne på mig, fordi det var jo noget af et udsagn til sådan en måde, det jeg tror hun. 62-63 år gammel, den her dame, det er der omkring. Og så kigger hun meget alvorligt på mig og siger, unge mand, nu har jeg vel ikke betalt 50 kroner for sniksnak. Så tænker jeg, åh, kan jeg vide, om det er forkert det. Så siger jeg, nej, men altså, han lever ligesom to steder. Jeg siger, jamen min mand rejser meget. Det gør han da. Og så siger hun ikke mere, så siger hun, jeg tror, jeg går hjem og tænker over det her. Nu behøver du ikke mere i dag. Og, kan du genkalde dig, hvad du oplever i den her situation under din første læsning, hvor at du får besked om, at han er utroskab? Ja, det kan jeg faktisk godt. Den første følelse, jeg får, er, hvor er det tarveligt? Altså, det er urimeligt, det er tarveligt, det her. For jeg sidder ligesom med hende, og så mærker jeg faktisk, og det er det, hun bliver sådan, jeg tror, hun afbryder det på grund af det. Jeg siger til hende, jeg tror, du synes, din mand er tarvelig. Og i hvad forbindelse sådan mere intellektuelt set, kan jeg godt forstå for hende, så nu synes hun, jeg er glædet lidt sådan af sporet af det. Men det viser sig siden, hun er så ærlig at møde op til mig måneden efter og sige, du havde sandelig ret, min unge mand. Jeg fik kigget min mand efter i sømmene. Og så boede han Gud hjælpe mig sammen med en anden kvinde også. Så han havde et dobbeltliv. Han kørte simpelthen to liv. Og det har han gjort i rigtig, rigtig lang tid. Nu tager jeg Nilianen netop og finder dit fødselstidspunkt, og så prøver jeg at se, hvor du nogenlunde er aldersmæssig her. Og det er et ret interessant tidspunkt. Jeg tror, vi er, hvis jeg har lagt den nøjagtigt nok, jeg har ikke rigtig noget at gå ud fra endnu, men så vil jeg tro, vi er ved 7, max 8 års alderen. Sker der noget særligt i din familie, da du er 7-8 år gammel? Mister du en der? Nej, ikke 7-8. Vi skal lidt længere tilbage. Er det tidligere? Ja. Er vi helt nede ved 5 år så? Ja. Ja, så okay, så skal jeg lige flytte ned i hjernen lidt. Det er det, fordi jeg skal finde ud af dit fødselstidspunkt først, nemlig. Det er det, jeg gør, men jeg ved, der er en her. Ja, det er tydeligt 5 år her nu. Nå, det er der, du er født. Okay. Nu sætter jeg en prik på livslinjen. Ja. Grunden til, at jeg spurgte ind sådan er, det er simpelthen, fordi målenheden skal være præcis. Ja. Og jeg kan se, der er en tydelig hændelse der. Der har du et tab af et menneske. Ja, ikke et dødsfald. Men hvad tager du der? Er det? Det er, min forældre bliver skilt, da jeg er 5-6 år. Ikke? Jamen, der er noget sjovt noget, jeg skal tilføje her. Er det mest din mor, du føler, der du bliver forladt af i den proces? Altså, det er et spørgsmål, eller er det en konstatering? Ja, det er et spørgsmål, fordi det ligner din mor, der er mest sådan på det indre plan. Nej, det er det. Enig. Det vil jeg ikke sige, nej, overhovedet ikke. Men i hvert fald, det dramatiske ved det her, det er, det ligner næsten som et tab af et menneske, så voldsomt virker det på dig. Og nu påstår jeg jo, at konstatere os her hellere, at det her skilsmisse, de foretog, ikke fordi folk må skilles, når de skal skilles, men det gør faktisk, at du bliver en vred dreng på det tidspunkt. Det er der, det starter. Og du bliver det faktisk på dem begge to. Fordi du har det både i morens hånd, og du har det i farens hånd. Så det vil sige, at du bliver skisur på dem begge to. Bliver meget sådan vred i dig. Der er en vrede herinde, der skal arbejdes med. Og den har altså afspejlet sig igennem dit liv som en lidt kontant herre, der siger tingene fra sig en gang imellem, og virkelig sætter et punktum og skærer igennem, når han bliver nødt til det. Da du er 23 år gammel, der sker der noget skelsættende i dit liv. Er det ikke 27, du mener? Er det 27? Ja, det er det. Jeg ved godt, hvad du tænker. Ja, jamen, det er lidt længere frem. Ja. Så da du er 27, der sker noget. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det, der sker der? Jamen, der sker sådan helt lavpraktisk det, at jeg kører fra en påskefrokost en skær torsdag, og er på vej hjem fra Nordsjælland sammen med min daværende kæreste på det tidspunkt, og vi sidder og snakker og har det godt og på vej for den her frokost og har heldigvis og absolut med understregning intet drukket. Og jeg har lige fået synet min gamle dertil indrettede bil og stolt kører jeg derudad med min nye kæreste og vi har det meget sjovt, hyggeligt op hos forældrenes sommerhus og det. Og så ser jeg sådan til venstre ud af min øjenkrog over fra det der tværgående kryds, ser jeg en mand faktisk allerede der, ret langt fra, opfatter jeg. Han sidder bare og stiger stift ud i luften. En ældre herre med blød hat, briller og cigar i munden, og sin kone ved sin side. I en pæn, ny, skinnende rød Skoda. Så kigger jeg efter at se, at han er på vej ud mod trafikken. Og jeg kan se, at der er en ambulance, en politibil, der kommer kørende fra den anden side. Jeg kører med en fart af cirka en 80 i timen, der er tilladt 90 på det område, og tænker, alt er fint nok, men så ser jeg bag mig i bagspejlet, jeg kigger hurtigt op, så ser jeg, der bliver bremset voldsomt op bag mig. Og så tænker jeg, bang! Og så roer jeg til min medpassager, det går sgu ikke godt det her. Og så river jeg hårdt i rattet, sådan en impulsiv handling, så jeg krænger simpelthen bilen, samtidig med at bremse den meget hårdt, for at komme ind på den midterrabat og dreje lidt væk fra, han kører jo lige over. Desværre når jeg ikke at dreje så meget. Så vi rammer, han rammer mig, man kan kalde det en frontalt, så jeg bliver, vi bliver i jordets forstand krøllet helt sammen. I det øjeblik siger jeg netop til min medpassager, det kan jeg godt huske, at jeg siger, jeg tror, det var det. Og indstiller mig faktisk følelsesmæssigt på, at jeg skal dø. Og så kan jeg ikke huske mere, så bliver der jo lidt sort skærm, kan man sige. Og det giver sig udslag i, at jeg ser min farfar komme gående hen mod mig. Og så ser jeg sådan en flot tunnel med en masse smukt lys i. Og tænker, der skal jeg ind. Nu kan du godt se herovre i arbejdshånden. Nu skal jeg vise dig noget. Kan du se de små tværgående linjer her, jeg peger på? Mm, der, sådan, ja, der går ja, sådan ja. På tværs af din linje. Hvis du havde en flod, og vandet drev dig henad, og der lige pludselig kommer sådan en dæmning lavet af bæver, hvad gør vandet så? Det hopes op. Kan ikke komme videre. Og der har du de linjer, der går ned her. Det giver et følelsesmæssigt gigantisk stress. Det kan jeg godt sige med det samme. Omkring hvad? Arbejdslivet. Ganske enkelt. Det er arbejdshånden, jeg sidder og kigger på. Og da du stiller ret høje krav til dig selv, så er det jo klassisk, at du netop får udsving på den linje. Og især, når du kommer i ubalance. Så jeg kan sige et godt råd til dig, umiddelbart lige nu, det er, at følelsesmæssigt bør du være meget opmærksom på dig selv som privatperson. Du skal passe på dig og sørge for, at dig får det godt. Selv når du har fået en situation, der kan være lidt, hvad kan man sige, ufed lige i øjeblikket. Men lad os nu se, om det er så ufedt alligevel, for det kan være, vi finder noget allerede grave frem og sige, det kan være et udgangspunkt for at få det bedre igen. Så jeg går ind i det her lys, det føles simpelthen så befriende og så fantastisk. Og jeg begynder at glemme sådan helt, hvad der lige er sket. Det er der ingen bevidsthed om. Går op igennem den her tunnel, og så ligesom jeg kommer ud i et landskab. Og ude i det her landskab, der møder jeg sådan ligesom et lys. Det er så ekstremt befriende og kærlighedsfyldt. Bare en alt opslugende følelse af at være fuldstændig skønt tilpas. Og så begynder jeg at gå sammen med min farfar, og jeg tror jo på det tidspunkt, at vi er to almindelige skikkelser, der bare går en tur. Men så finder jeg faktisk ud af, ved jeg kigger ned mod mine fødder og på hans fødder, at det ikke er en lys, jeg ser. Og så hører jeg en tanke sådan ude i det fjerne. Jamen, vil du se, hvordan I ser ud? Så tænker jeg, ja, selvfølgelig. Og så begynder vi at få vores sædvanlige krop igen, så vi kan se hinanden. Og så går vi over mod sådan et lysende, meget smukt... ja, det ligner en bolig. Jeg kan egentlig ikke andet huske om det, end det virker dragende. Og så går vi over mod det her hus og siger, jamen, bare gå ind. Og så går jeg ind i det. Og jeg har helt glemt alt det om bilulykker. Det er helt væk. Jeg har slet ingen følelse af det. Og føler mig rigtig godt tilpas. Og så tænker jeg ved mig selv, hvad er det? Og så er det et kæmpe, kæmpe bibliotek. Mega stort. Jeg tænker, hold nu op. Så ser jeg ude i midten af rummet, der står sådan en pedestal. Og der er lagt en mega stor bog på. Det, der undrer mig over den her bog, er, at den faktisk er... Det er jo ikke en bog. Det er jo bare sådan en lysende form. Min far forstår sådan kærligt og kigger ved siden af, så siger han, så kig der på den. Når så kigger jeg ned, så siger jeg, jamen der står jo ikke noget. Og så kan jeg høre sådan inde i tankerne, fjols. Og så lige efter, bang, så er der masser af tekst på sider, der ligger tykt. Og så bliver den lige slået sammen i bogen, og så ser jeg, hvad der står på forsiden. Så står der visdommens bog. Det synes jeg, er meget dragende. Så siger jeg, bladrer. For jeg finder ud af, at jeg ikke behøver at røre ved den. Så begynder den at bladre og vise mig nogle forskellige emner. Jeg kan huske, at jeg tænker på, nå, det er noget om hænder, og nå, det er noget om buddhistisk tankegang. Der er sådan en hel masse emner, der er både om religioner, der er om historie, der er sådan lidt af hver. Og så kigger min farfar på mig lige efter, sådan, sikkert dog, sikkert dog. Og så peger han sådan med en finger, der snorer rundt, og så siger han, tilbage. Jeg er godt klar over, at det betyder tilbage. Siger, nej, jeg skal ikke tilbage nogen steder. Og han ryster igen på hovedet og siger, jo. Og jeg kan mærke den der afsked med ham. Det er sådan, det er ufedt. Det er ikke så godt. Og så lige efter, så er det ligesom, jeg Ja, man kan sige, at ligesom en støvsuger bliver tændt, så bliver simpelthen støvsuget ud af det landskab, suget væk, ned igennem tunnelen, lynende hurtigt. Og det næste, der sker i det klik over, det er, at jeg får et par flade på kinderne. Jeg er klar over simpelthen, at der er en, der står og dasker mig sådan. Skal vi se en gang. Nu skal jeg hellere tage den mest retfærdige linje i det. Så kan du se sådan en hel masse prikkede hvide knopper her på din linje nu. Det er sådan helt fortykket, ligesom et tæppe. Og så ved jeg af god erfaring, at sådan ser din hovedlinje ikke ud normalt. Den er simpelthen så mentalt presset nu, så den føler stress. Der er simpelthen stress på drengen nu. Og det, der er stress, der er på, er et lidt usund stress. Det kan man godt kalde det, fordi det går op i en masse forviklinger om, hvordan løser jeg det her? Hvordan kommer jeg ud af det? For du er jo et meget ordentligt menneske, og det betyder rent mentalt, kan du ikke have alt det rod, der foregår lige nu. Fordi du vil ligesom have styr på, hvor skal jeg henad, hvad skal der ske? Men det, jeg så vil påstå lidt i det her, at det jo altså ikke lige i går eller i forgårs, du fik det her pres. Du har haft det igennem et længere stykke tid. Og du har mærket det. Snige sig ind. Og så kommer vi til en lidt sjov kommentar i alt det her. Det job, du har haft, stadig har lidt endnu, det har alligevel ikke været så sundt, som det så ud. Det er den store afsløring. Så selvom du synes, at det er ufedt, at du skal lave om på dit liv, og hvor du skal hen og arbejde, og hvad der skal ske, så vil min påstand være, at du har godt af at få ny, frisk luft nu. Er de i gang med at skære mig ud af bilen? Jeg har en brandmand ved min side. De har lige lavet hjertestarter på mig, så jeg er blevet genoplivet. Er ved at komme til bevidstheden og siger, Christian, Christian, kom så. Ja, jeg tror ikke, han siger Christian faktisk. Jeg tror bare, han siger, kan du så vågne op? Kan du så vågne op? Og så kommer jeg stille og roligt, jeg er helt forvirret til, og så kigger jeg ned ad mine ben. Jeg kan jo se, der er motor og alt. Det er helt inde ved mine knæskaller og det. Og så siger jeg til ham, jeg har ikke mistet benene, vel? Siger han, det ved vi ikke endnu. Skal jeg skåre ud? Men det tror jeg ikke. Der er ikke noget, der bløder fra dig eller noget. Tag det helt roligt. Og så bliver jeg fulgt over til den ambulance, jeg så, der bremsede. Skæbnen vil af 4 kilometer derfra, der er de stoppet i en lignende dødsulykke, og har faktisk 2 døde liggende i denne her ambulance. Så det synes jeg jo i sig selv er rimelig ulækkert, for at sige det mildt. Og mandens kone i den bil, jeg har ramt, er død, og han far forvitret rundt på vejen, og der er nogen, der snakker med ham og sådan noget. Jeg kan huske det første, jeg tænker, at ham vil jeg tæve, fordi han er jo skyld i alt det her. Og så siger ham der lægen, der sidder ved ambulancen, siger han, slap sig af. Der er ingen grund til at koncentrere dig om det. Vi to skal lige se på dig. Og så sidder jeg lidt der og finder lidt mig selv. Han kan godt se, at jeg lige skal dale ned, og de har jo lige haft gang i mig og det hele. Og så siger han til mig, da jeg løfter blikket igen og kigger på ham, så siger han, nej, ikke en til af dem. Så siger jeg, hvad mener du med det? Jeg bliver helt forvirret. Så siger han, har du været over i det, vi kalder lyset? Dine øjne skinner som en flamme. Og det har jeg set før, og så begynder I på al jeres mærkelige snak, og så gengiver jeg jo historien til ham. Så siger han, jamen hvad var det mest spændende ved det? Han er meget rolig med mig. Så siger han, jamen det er det, at jeg ikke kunne mærke nogen af de følelser, vi har på jorden her. Jeg var bare en stor følelse af kærlighed og alt godt, og jeg lærte på den rejse, siger jeg, det tager jeg mig selv i at sige, at jeg faktisk ikke behøver på nogen måde længere at være bange for at rejse hjem. Men jeg skal elske og ære mit liv. Det var sådan set den første sætning, jeg siger om det. Og så derefter siger jeg, Gud jo, jeg kommer også i tanker om mere, siger jeg til ham. Jeg fik faktisk at vide deroppe via min farfar, at jeg skulle stoppe alle de venskaber, jeg havde. Og jeg skulle beholde dem, dem, dem og dem. Og der kunne jeg godt huske, at jeg var blevet vist 5 ansigter op i himlen, kan du kalde det, eller hvad du vil. Og det fik jeg at vide helt klart, det var dem, der jeg skulle holde op med. På det tidspunkt, da jeg var 27, der levede jeg det, man kan kalde et koncertliv. Total fest hver weekend, torsdag, fredag, lørdag, søndag, stort set. Det var lidt uforenligt med at være en spirituel gud, hvad kan man sige, disciplinerede udøver, jeg var mere til fest end alt muligt andet. Men du gjorde det stadigvæk, altså du læser hænder ja, og tager penge for det på det her tidspunkt? Jeg gjorde det hele samtidig, og det kunne jeg godt se, det var lidt kikset mix. Men det, jeg undrede mig over, var, det jeg sidder og fortæller det her. Så siger det er en ubehagelig følelse, at skal sige farvel til alle de her. Men jeg fik at vide, at jeg skulle bare sige tak for rejsen, og må du rigtig nyde dit liv fremover. Det lærte jeg simpelthen op i det sted, jeg var. Det kørte igennem som nogle faste sætninger. Så sagde han, tror du så på et liv efter døden, sagde han til mig, det kan jeg huske lige med sammen. Siger, jeg tror ikke, jeg ved. Og så forlod vi hinanden der, så ja, alt var okay. Og jeg blev kørt hjem, og vi var jo vildt forslået begge to. Så vi vågnede op efter en 2 døgn, vi nærmest sov ude i en køre. Så vågnede vi op som 2 sorte-blå mærker, totalt. Vi var forslået i ansigt overalt. Så tog en skarp små 14 dage, før vi lignede lidt normale mennesker igen. Men vi var jo ikke rigtig skadet. Vi havde været rigtig, rigtig heldige. Og så siger hun lige pludselig til mig, hende jeg er sammen med, så siger hun, jeg er sikker på, at du har noget, du skal fortælle mig. Så siger jeg, ja, det er jeg ked af, det skal jeg. Vi skal ikke blive sammen længere. Jeg skal sige tak for den tid, vi havde. Og sådan fortsatte jeg med min store vennekreds, der kom rendende her faktisk i denne her lejlighed og festede og morede sig. Og det spredte sig jo i vennekredsen. At nu var de ret sikre på, at jeg havde fået en hjerneskade. Der var et eller andet, der var fuldstændig skævt oven i hovedet på mig. Nu kunne man hverken komme til party herop, og man kunne ikke noget, og nu skulle han være meget seriøs og gå i nogle spiritistiske cirkler. Og han havde besluttet alt muligt, så jeg var jo det fuldstændig bindegal. Det forløb er der egentlig gået 3 måneder, og der er kun de 5 mennesker tilbage. 2 af dem lever ikke mere. De er rejst hjem, og 3 lever stadig, og dem har jeg stadig. Så det er meget du kan jo også godt se udefra, Christian, der er det jo fuldstændig helt vanvittigt. Gak i nøden, at du kører galt i en bil, og så skiller du af med samtlige af dine venner på nær 5, som du har set i den her, det her syn, eller hvad vi skal kalde det. Ja, ja. Jamen, jeg havde da også mine egne tanker om, at jeg er blevet ført bag lyset. Har jeg fået en eller anden mission, jeg overhovedet ikke kan stå indenfor, eller hvad. Men det blev ret hurtigt klart, allerede efter små 3 måneder fra bilulykken, at jeg begyndte at få en følelse af, at jeg gjorde det helt rigtigt. Og det har faktisk været den ild, der aldrig har kunne slukkes. Jeg er måske til tider nærmest på grænsen til fanatisk dedikeret til mit virke. Jeg går ikke på kompromis med det. Og det er det, jeg vil gerne være med til at være den, der spreder noget godt ud og skaber noget indsigt. Jeg kan jo ikke skabe den eneste sandhed eller noget, men jeg kan være med til at skubbe til de mennesker, der ryger i lignende situationer. Sådan der her. Jeg sidder og trækker lidt på smilebåndet, fordi hvis jeg skal til et tidsperspektiv, er jeg ret sikker på, at det hele er i orden her. Så cirka da du er 31, ved du allerede godt, at der er noget, der kommer til at blive anderledes med din arbejdsrelation her. Så det stress, jeg talte om, og hvordan du arbejder og rytmer, og hvordan du lever og alt det, de begynder at blive negative omkring 31 års alderen. Så jeg vil sige en 2 år tidligere. Har du allerede anmærkninger af det. Men, da du så når frem... Det er altså til redaktøren, det her, tror jeg. Og når du når frem her, nu kigger jeg på noget, der er rigtig morsomt, synes jeg. Fordi det kan godt være, at selve det rum, du arbejder i, og hvordan du har haft det, og hvordan det er med dit arbejdsliv. Men jeg ser sgu ikke ret meget noget opgør her, som sådan. Du trækker fra det, og så får du noget nyt, faktisk nærmest lige efter. Der er ikke meget imellem. Så det, jeg ser, er, at der er nyt. Det er ikke fuldstændig tydeligt og klart med indflydelseslinje endnu. Ordnet, men det er på vej. Og tidsmæssigt er vi faktisk i samme tid. Så du kommer ikke til at gå sådan at være arbejdsløs af det. Det ser jeg slet ikke i dig. Du har lyttet til Håndlæseren, en 24/7-dokumentar. Optagelse, tilrettelæggelse og klip, Morten Narvidsen. Redaktør, Mikkel Clausen. Husk, du kan stadig finde alle 24/7's dokumentarer på 24/7's hjemmeside, eller der, hvor du henter dine podcast. Thank you. lytter til Radio 24/7.